Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom, luisteraars. Afgelopen week heb ik met Albert Oosting uitgebreid gesproken over zijn achtergrond, wie hij is, waar hij is geboren, wat allemaal in zijn leven is gebeurd. Uiteindelijk was dat een aanzet tot waar we het nu over gaan hebben. Hij heeft namelijk een boek geschreven. Maar eerst, Albert, Manishma. Beseder, Weerta, hoe gaat het met jou? Ook goed, mooi. Gelukkig. Goed, daar zitten we dan weer samen in een nieuwe uitzending. Ja. Ik moet zeggen dat ik met genoegen terug heb gekeken op het eerste uitzending, het eerste gesprek met ons. Maar we gaan het nu hebben over iets heel anders. Want van alles wat je hebt meegemaakt, kwam er ineens een moment, ik ga een boek schrijven. Hmm. Hoe komt dat zo? Dat heeft te maken met het feit dat ik een bepaalde hoeveelheid kennis heb opgedaan natuurlijk vanuit de Bijbel. Hoe het zit met het Joodse volk, de geschiedenis die ze hebben beleefd. Maar vooral ook zoals de Bijbel daarover spreekt, over de rol die ze zullen hebben in de eindtijd. Dat is één aspect. Aan de andere kant merk ik, niet alleen zelf, maar zijn er ook een heleboel mensen, en daar zullen onder de luisteraars ook zeker mensen bij zijn, die merken dat het onderwerp Israël een hekelonderwerp is binnen de kerken. En dus als je dan denkt bijvoorbeeld aan Efeze 2. Hij is onze vrede. Hij die door zijn dood de twee werelden heeft één gemaakt. En de scheidingsmuur heeft afgebroken om daar een nieuwe mens van te maken. Dan denk je van, hoe kun je dat combineren? Want dat is natuurlijk een hele belangrijke tekst in dat geheel. Maar ook wat de Bijbel daar verder over zegt, de relatie tussen Joden en christenen. Hoe kun je dat combineren met de manier zoals dat in de praktijk gebeurt, waarbij ik toch de indruk heb dat Israël, ik wil niet zeggen buiten de kerk wordt gehouden, maar dat er heel voorzichtig mee omgegaan wordt. Terwijl ik dus duidelijk een opdracht zie dat zowel gelovigen uit de Joden als gelovigen uit de heiden samen verder moeten. Want dat is het lichaam van Christus. Dat is de edele olijfboom waar Paulus in Romeinen 11 over spreekt. In de gemeente waar jij zit, is dat ook daar? Heel duidelijk, die visie? Ja. Ik moet natuurlijk voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar als ik vertel dat ik 6 jaar heb moeten vechten om een klaslokaal, om eens per maand daar te bidden met een groepje mensen uit dezelfde gemeente voor de vrede van Jeruzalem, dat ik daar 6 jaar voor heb moeten vechten, dan geeft dat een beetje weer wat ik bedoel. Ontzettend voorzichtig. Wat zijn de argumenten? Er zijn verschillende visies over Israël. Nou, dat is natuurlijk altijd zo. Het zou eventueel voor een scheiding, moeilijkheden binnen de gemeente kunnen zijn. Nou, dat zijn dan argumenten. Maar het zijn allemaal, hoe moet ik het zeggen, kerkpolitieke argumenten. Niets met de Bijbel te maken hebben. Politiek correct in de kerk. Ja. Ja. Het is dus een policy. Dus niet zeggen, kijken van met elkaar, wat zegt de Bijbel nu over de relatie tussen de kerk en Israël? En als we vinden dat dat anders is dan hoe we dat nu met elkaar beleven, dan moet er dus veranderingen komen. Ja, zover komt het vaak niet. En dat is triest, en dat hoor ik steeds meer, dat er mensen dus zijn die de kerk verlaten, die hebben ontdekt Het plan wat God heeft met Israël. En die kunnen daar binnen de kerk niet over praten. En dat heeft tot gevolg dat ze weggaan. En dat vind ik heel jammer. Nou, ik vind het bijzonder dat jij nog niet weg bent gegaan naar 6 jaar strijden. Maar dat is ook een duidelijke visie die ik heb. Als je en ik denk ook dat dat zo hoort te zijn. Als je iets nieuws ontdekt in het geloof, dan kun je dat, en je kunt dat niet kwijt binnen je eigen gemeente, kun je natuurlijk weggaan, maar waar vind je het dan wel? Bijna elke kerk heeft, heel veel kerken, laat ik het zo zeggen, heel veel kerken hebben moeite met Israël. Dus dan denk ik van, als binnen de kerk er mensen zijn die nieuwe dingen ontdekken, die we moeten integreren in ons kerk zijn, dan moet je daar juist blijven zitten om dat met de anderen te kunnen delen, zodat we weer een stukje kunnen groeien in geloof. En dat is dus ook, ja, en daar dank ik echt God voor, dat ik daar nog niet verbitterd over geraakt ben. Want dat zou je natuurlijk heel makkelijk kunnen krijgen. Hè? Dat je constant weer tegen die muren oploopt, dat onbegrip, niet willen meewerken, niet willen bestuderen en kijken van, moeten we hier iets mee? Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat er mensen zijn die dat niet lang volhouden en dus opstappen. En als dat is heel jammer. En als je dan, zoals jij, spreekbeurten geeft in het land, presentaties, dan krijg je natuurlijk juist dat soort mensen ook op je pad. Precies. Die datzelfde hebben in andere kerken. Die behoefte hebben om meer te leren over hoe zit dat nou tussen God en Israël en God het land en de stad Jeruzalem natuurlijk. En er kwam er een dag dat je dacht, ik ga het een en ander op papier zetten. Heeft dat ook te maken met iets wat je hebt meegekregen in de Messiaanse gemeentes, waar je natuurlijk op de Sabbat komt, als je aan het klussen bent, om het zo te zeggen, dan hoor je daar, je spreekt de voorgangers. Zijn dat die twee dingen bij elkaar? Niet zozeer. Wat ik een belangrijk aspect vond in dit hele gebeuren, is juist ons werk van mij en mijn vrouw in Israël, waar ik zowel contacten heb met christen-Arabieren als met de Messiaanse gemeente. Dus wat zich afspeelt tussen Joden en christenen in het algemeen binnen de kerken wereldwijd, dat doet zich in concentratie voor in Israël zelf tussen de Messiaanse Joden aan de ene kant en de christen-Arabieren aan de andere kant. En ook daar zien we dat er pogingen zijn om bij elkaar te komen, om één te zijn. Maar ja, als je dan weer een oorlog hebt zoals in 2014 tussen Israël en Gaza, dan zie je gelijk dat die hele wil om samen verder te gaan, dat het voor sommige mensen heel moeilijk wordt om dat vol te houden. En dat heeft, daar zijn verschillende redenen voor, zowel aan de Messias beleidende Joodse kant als ook aan de christen-Arabische kant. En ik had over het onderwerp alles een keer een studie gedaan. Ik geloof dat ik 32 bladzijden had op basis van Efeze 2. En dus dat ging in het algemeen over christenen en Joden, waarvan ik dacht, hier moeten we echt iets aan gaan doen. Tot ik op een gegeven moment weer in Israël was, dat was in het voorjaar van 2015, en dat ik een gesprek had met een christen-Arabisch echtpaar. En toen kwamen we hierop dat zij zeiden, het is zo moeilijk om de verzoening te zoeken tussen christen-Arabieren en de Messiaanse Joden, omdat daar iedere keer die oorlog, dat geweld tussen zit, waardoor dingen heel dicht bij mensen komen. Als we kijken naar jouw boek, de motivatie. Je hebt het eigenlijk, mag ik het zo zeggen, over drie groepen. De Messiaanse Joden, de Christen-Arabieren en de Christenen. In het algemeen. In het algemeen. Klopt. Zie ik dat goed? Of, ja, klopt. Ja? Ja. En maak jij in het boek daar ook onderscheid, of heb je het ook specifiek over één groep? Nee, ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen dat het gaat over de relatie tussen christenen en Joden. Waarbij ik er dan specifiek op wil wijzen dat ik heel vaak in de praktijk tegenkom dat christenen een soort hoogmoedig gevoel hebben naar de Joden toe. Een duidelijk voorbeeld was natuurlijk destijds de Inquisitie, waarbij de kerk van Rome vond dat alle Joden zich aan moesten sluiten bij de kerk. Terwijl ik door de studies die ik maak juist het tegenovergestelde beleef, waarbij je iedere keer ziet dat wij uitgenodigd worden om ons aan te sluiten als geloven uit de heiden bij het Joodse volk. Dus daarom zie je ook dat bijna de helft van het boek gaat daarover, dat ik ook van mening ben dat God en Jezus een iets wat andere relatie hebben met het volk Israël dan ze hebben met de gelovigen uit de heidenen. Om een voorbeeld te noemen. Ja, dat wou ik net vragen. Ja, God heeft een verbond gesloten met Israël. God heeft geen verbond gesloten met de kerk. En zo zijn er een heleboel aspecten. Als Jezus terugkomt, waar komt hij terug? Niet in Rome, waar het centrum van, of Constantinopel, waar het centrum van de christenheid zich bevindt. Nee, hij komt terug in Jeruzalem. En zo, ik dacht dat ik iets van 36 punten aanhaal, waarbij ik toch een verschil zie. Het punt dit bijvoorbeeld, dat God zich een paar keer heeft gesproken tegen Joden in de geschiedenis. Letterlijk. En dat de Joden ook getuigen kunnen zijn van een ontmoeting met Yahweh hun God. Dat is in de christelijke geschiedenis in ieder geval niet, we komen dat niet tegen in het Nieuwe Testament. Dat is in het Nieuwe Testament nooit voorgekomen. Alles wat we hebben ontvangen over God, over Jezus, de Heilige Geest, is altijd via de Joden naar ons toegekomen. En nadat Christus is opgevaren ten hemel, hebben de christenen daar verder niks aan toe kunnen voegen. Dus het gaat iedere keer, alle communicatie tussen God maar Jezus kan ik natuurlijk niet zeggen, hè, de Heilige Geest is natuurlijk ook voor iedereen. Maar alle communicatie die God heeft gepleegd met de mensheid in het algemeen, ging altijd via het Joodse volk. En dat vind ik een hele bijzondere relatie. Daarom zegt Jezus ook van, gij zult mijn discipelen zijn. De Joden zijn de getuigen uit de eerste hand. Ze hebben het letterlijk meegemaakt. En alles wat wij als christenen over God, Jezus en de Heilige Geest vertellen, dat is alleen maar een persoonlijke relatie. Dat is vanuit die persoonlijke relatie. Dus daarin. Nou, we gaan het zometeen nog verder in op de dingen die erin staan. Ik wil eerst eventjes misschien wat praktisch, maar gewoon naar de buitenkant kijken. Kun je beschrijven voor de luisteraars wat er op de hoe staat? Ja, het is leuk dat je daarover begint, want dat is ook een beetje de kern van het verhaal. Als je kijkt naar de omslag, dan zie je daar een deel van de tempel, maar midden over het plaatje van het voorkant, daar loopt de, wat ze noemen in het Hebreeuws, de sorek. En de sorek, dat kennen we in onze tijd ook, dat is gewoon het doorzichtige muurtje, wat je ziet bijvoorbeeld in de synagoge, die de afscheiding vormt tussen de mannen- en de vrouwenafdeling. En zo was bij de tempel. Ik weet niet of de sorek aanwezig was bij de tempel van Salomo, want ik denk dat Jeruzalem, 90% van alle inwoners van Jeruzalem in die tijd van koning Salomo, dat zullen Joden geweest zijn. Dus dat was minder. Ik denk dat het punt van scheiding minder toen aanwezig was. Maar bij de herbouw van de tempel, bij Herodes, is daar dus die sorek geplaatst aan de buitenhof. Daar mocht iedereen daar komen. En dan zie je dus een aantal openingen waardoor je die omheining kunt passeren. De binnenhof, daar mochten uitsluitend Joden komen. Als er in het boek Handelingen staat dat Paulus werd beschuldigd van het feit dat hij dus vreemdelingen, heidenen meenam de tempel in, dan heeft dat hiermee te maken. Dan heeft dat hier alles mee te maken. Het bijzondere is nog, en die steen die ligt ergens in een museum in Griekenland, geloof ik. Daar zat in die omheining, daar zat een steen. En op die steen stond letterlijk, de heiden die deze omheining passeert, heeft de dood aan zijn eigen actie te danken. Met andere woorden, als hij daar doorheen loopt en hij komt te overlijden, dan zou dat gezien moeten worden als een straf van God. En je hebt helemaal gelijk, want Paulus die gaat op een gegeven moment met drie van zijn vrienden gaat hij naar binnen. En dat was de reden waarom hij gevangen werd genomen. Maar wat de mensen niet wisten, dat die drie mensen, die drie vrienden van hem, wel besneden waren. En in die zin mochten ze dus wel mee naar binnen. Oké. Okay. Ja. En dat waren ongelovigen. Wel gelovigen, maar het waren geen Joodse. Nee, ja, nee. Het waren gelovigen uit de volkeren. Ja, klopt. Ja. Maar die steen, dat is wel interessant. Daar heb ik nooit van gehoord, van die steen. En die is in Griekenland, zeg je? Die is ergens in Griekenland. Je ziet hem op bladzijde 3 ook staan. En dat is natuurlijk een Griekse inscriptie. Ik zit nu weer even naar de Engelse tekst te kijken. Geen vreemdeling mag voorbij deze balustrade, voorbij deze afrastering gaan. En degene die wel gepakt wordt, die dat heeft gedaan, heeft de dood aan zichzelf te danken. En of dan de dood een gevolg is van het ingrijpen van God, dan wel van de Joden, omdat ze vinden dat hij de tempel ontheiligd heeft, dat laat ik even in het midden. Ja. Dan heet het de muur van vijandigheid, de wall of hostility, broken down. Die steen, En het feit dat er in Efeze 2 staat geschreven over de eenheid, het opheffen ook van het verschil. Zou Paulus dan spreken over die steen als het ware, over dat verschil? Daar ben ik heilig van overtuigd, omdat je ook vanwege het feit dat hij het dus heeft over de muur van vijandschap, de muur die scheiding brengt tussen aan de ene kant de Joden en aan de andere kant de heidenen, dat gebruikt hij in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen, dan heb ik het idee dat hij inderdaad naar deze, want dit is een fysieke scheiding, dat hij daarover. Maar er wordt niet gesproken, toch? Wat het net zoals je zei, bij Salomo, hè? Hoorde. Nee. En ik denk dat dat te maken heeft, kijk, bij Salomo, het gros van de mensen, dat waren natuurlijk Joden. Bij Herodes was het een heel ander verhaal, want toen waren de Romeinen al in Jeruzalem aanwezig. Dus Jeruzalem was niet meer een 100% Joodse stad. Daar waren heel veel vreemdelingen die daar aanwezig waren. En vandaar dus ook dat die scheidingsmuur heel duidelijk aanwezig was. Ja. En dat merk jij dus in jouw praktijk, in alles wat je doet. En had jij de behoefte om hierover te gaan schrijven? Ja, dus toen heb ik die studie gemaakt, 32 bladzijden over de scheiding tussen Joden en christenen. En toen ik dan vorig jaar, net voor Pasen was dat, toen ik dat indringende gesprek had met dat christen-Arabisch echtpaar. Eerst was ik heel voorzichtig, want ik dacht, wat willen ze precies? Waar willen ze heen? Dus ik was niet bereid om direct over de verzoening tussen christen-Arabieren en open te praten. Maar toen hoorde ik de heer des huizes, die maakte een aantal opmerkingen. Toen dacht ik van zo, dat is nogal wat. En toen kreeg ik ook wat meer vertrouwen. Hij wil echt een serieus gesprek. En het bijzondere, en dat was het de volgende dag. Ik werd om 4:00 's morgens wakker. En toen dacht ik weer terug aan dat gesprek van gisteravond. Toen dacht ik, hé, wat jammer dat we niet verder konden gaan. En de reden dat we niet verder konden gaan was omdat er bezoek kwam. En ik begon daarover dat gesprek weer na te denken. Wat ik had gezegd, wat hij had gezegd. En toen kreeg ik allerlei beelden in mijn hoofd. Van dingen die daarbij spelen. Bijvoorbeeld het punt van identiteit. Ben je bijvoorbeeld in de eerste plaats christen-Arabier of ben je in de eerste plaats een Palestijn? Dus dan gaat het over een stukje identiteit. Nou, zo had ik nog een paar ideeën. En ik krijg daar ook linkjes bij naar Bijbelversen. Dat ik dacht van, hé, maar dit zegt de Bijbel erover. Hoe zit dat dan? Ja, en toen werd ik op het spoor gezet. En toen ging het als een lopende trein. Ik kon eigenlijk mezelf niet bijhouden van de stof die ik wilde schrijven. Het schrijven verhinderde mij eigenlijk in het denkproces. Zo was het ongeveer. Ik wil toch nog even teruggaan naar de ontmoeting die je had met deze christen-Arabieren. Je praat dus over hun situatie, over hun visie vanuit hun achtergrond. Als jij, en jij hebt ook een goede relatie ook met een heel aantal Messiaanse gemeentes en voorgangers. Als je kijkt naar de rol van de Messiaanse Joden. Hun hebben ook een identiteit. Hoe vind je hun houding? Hoe vind je soms hoe zij doen? Is er een bepaalde arrogantie of hoogmoed ook ten aanzien van christenen of christen-Arabieren? Ik heb zelf wel eens een conferentie meegemaakt waarin ik voor het eerst ervoor, nou voel ik mij gediscrimineerd, omdat ik niet Jood ben. Dat voel je niet trouwens in Messiaanse gemeentes zoals ik dat ken in Israël. Maar merk jij dat daar iets is? Als er twee partijen zijn en het loopt niet altijd even lekker, dan hebben altijd beide partijen die dragen daar verantwoordelijkheid voor. Maar het gevoel van tweederangs burgers met betrekking tot de Joodse staat ben ik het absoluut met de christen-Arabieren eens. De Arabieren in het algemeen worden in Israël als tweederangs burgers beschouwd. Dat ligt soms heel gevoelig. Arabieren. Ja, want je zou zeggen, ze hebben allezelfde rechten als Israëliërs. Ja, maar dan is het toch nog weer van, wettisch is alles geregeld. Maar hoe ga je dan in de praktijk om met het toepassen van die wetten? En daar zitten soms wel duidelijk verschillen in benadering. Wat betreft de Messiaanse Joden vind ik toch dat zij een hele bijzondere club zijn binnen de Joodse maatschappij. Dus het is niet zo dat wat ik zie in de Joodse maatschappij in het algemeen, dat ik dat ook tegenkom bij de Messiaanse Joden. Juist in tegendeel. Want zij zijn juist op zoek naar die verbroedering met die christen-Arabieren. En er is natuurlijk een verschil. Hè? Want we hebben eigenlijk met vier groepen te maken. We hebben te maken, in dit gesprek dan. We hebben te maken met de Joden en Israël in het algemeen. Waarbij natuurlijk de Messiaanse Joden een hele bijzondere, karakteristieke minderheid zijn. Die twee kun je niet met elkaar vergelijken. En het belangrijk verschil is natuurlijk hun geloof in de Messias. Als we dan kijken naar de Arabische kant, dan heb je precies hetzelfde. De Arabier in het algemeen is natuurlijk voor het overgrote deel moslim. Ik heb het meegemaakt dat de banners van moslims op christen-Arabische kerken hangen. Hoe erg wil je het krijgen? Ja. Dus daarin zit ook een soort splitsing in de gemeenschap zelf. Maar daarin zijn ook weer de christen-Arabieren vormen dus een hele bijzondere groep. En die twee, want daarbij staat God en Jezus Christus en de Heilige Geest, die staat centraal. En op basis daarvan, wat ze natuurlijk leren uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, vooral het Nieuwe Testament, dat ze dus die verzoening zoeken. Zij zien dat als een opdracht. Het moet. En dat is ook goed om dat zo te zien. Het zou natuurlijk prettig zijn als je daar ook met je gevoelens inhoud aan kan geven. En dat is soms in die gevallen dat er dan weer een oorlog is of aanslagen zijn in Jeruzalem, is dat dan soms heel lastig voor hen. Ja, ja, dat snappen we. Dan hebben we het over de christen-Arabieren gehad. Maar dan even over de rol met de christenen. Je hebt het boek met een reden geschreven. Ja. Ik neem aan dat je boek niet alleen schrijft met de kennis die je hebt, maar dat je er ook wat mee wil voor elkaar wil krijgen. Dat het belangrijk voor je is. Wat vind je nu? Wat heb je nu allemaal in het boek geschreven? Als je in het kort even voor de luisteraars die het boek in de handen zouden krijgen. Je hebt het als eerste, je hebt het in het Engels gedaan. Ja. We zitten in Nederland. Ja, je bent Nederlander. Goeie vraag. Ja. Die ontmoeting, die avond met dat christen-Arabisch echtpaar, dat was voor mij de motivatie om er een boek van te maken in plaats van een aantal bladzijden. Want de vraag werd mij die avond ook gesteld, hoe moeten wij verder? Want binnen de christen-Arabische groep zijn een aantal, ik denk dat ik dat kan zeggen, die vinden het belangrijker om Palestijn te zijn dan christen-Arabier. Vandaar dus ook dat iedere keer die wrijvingen ontstaan. Dus dat was voor mij de motivatie om het boek te schrijven. En vanwege die vraag, hoe moeten wij nu verder, ben ik ook gaan kijken van buiten het Jodendom in het algemeen en het christendom in het algemeen, geeft de Bijbel ook een boodschap aan de christen-Arabieren. En ik denk dat de Bijbel dat zeker doet. Als je kijkt naar de positie van de vreemdeling ten opzichte van het Joodse volk, denk maar aan die hele club die Egypte verliet, dat bij de Israëlieten die de Sinaï-woestijn introkken, waren ook een heleboel heidenen waren aanwezig. En waarom trokken die heidenen mee? Omdat ze onder de indruk waren gekomen van de God van de Hebreeën. Want zo werd hij toen genoemd, hè? De God van de Hebreeën. Dus zij zagen dat de God van Israël veel krachtiger was dan al die goden van Egypte met elkaar. En daarom wilden zij bij die God dienen, omdat ze zagen dat die het goed voor had met zijn volk. Daarom zijn ze meegegaan. En dat is ook de rol, zoals ik dat zie, dat wij als gelovigen uit de heidenen op die basis ons bij het Joods volk mogen voegen. En dat wil niet zeggen dat we dan tweederangs burgers zijn. Nee, ze worden compleet opgenomen. We zien heel veel teksten waar staat, denk om de weduwe, de wees en de vreemdeling. Nou heb je dus dat boek geschreven, ook naar aanleiding van dat gesprek met die christen-Arabieren, waarvan je zegt sommigen die zijn in eerste instantie Palestijn. Nou is natuurlijk momenteel, eigenlijk al een tijdje aan de gang natuurlijk, het belang van een één of twee staatoplossing. Wij geloven dat de Bijbel heel duidelijk leert, geen staatoplossing, geen verdeling van het land. Dat zal denk ik heel gevoelig liggen bij deze mensen. Ja. En om je dan te profileren, je wil ze te vriend houden. Is dat mede ook dat je zegt, ik wil onderwijs geven aan deze groep mensen om te laten zien waarom het zo belangrijk is? Ja. Ja, omdat ik zie dat er wel mogelijkheden zijn en kansen. Om toch samen met de Messias-beleid, de Joden, samen verder te gaan. Als een een voorbeeldfunctie naar de maatschappij in Israël. Waar Arabieren en Joden wel degelijk samen kunnen leven. Wel belangrijk natuurlijk van welke God aanbid je. Want als we daarin de moslims betrekken, dan wordt het natuurlijk een compleet ander verhaal. De God van Abraham, Isaac en Ismaël. Precies. Ja. Dan wordt het een compleet ander verhaal. En daar is met name het Oude Testament is daar heel duidelijk over. Ja. Want het gaat erom dat God het volk heeft apart gezet. Dat betekent ook dat heilig zijn. Juist opdat hij door het volk zich voor 100% kan profileren naar de wereld toe. En zo gauw daar andere godsdiensten sluipenderwijs binnenkomen. Ja, dan is dat beeld van de God van Abraham, Isaac en Jacob is niet duidelijk meer. En dat wil God natuurlijk voorkomen. Ken jij Arabieren die geaccepteerd hebben dat het land echt volledig hoort die zijn van Israël? En ik heb daar veel respect voor. Omdat het hele moedige mensen zijn. Omdat ze namelijk tegen de stroom ingaan. Precies, helemaal. Ja. Voor hen betekent dat vaak dat ze vervloekt, bespuugd, verschopt worden. Natuurlijk door de Arabieren in het algemeen. Maar ook zelfs binnen de christen-Arabische wereld. En dan met name dus in Israël. Dat ze dus niet volledig geaccepteerd worden. Denk jij dat wij als de kerk, om het zo te zeggen, of als de gemeente, kan ik misschien beter gebruiken het woord, de niet-Joden, dat wij een krachtiger getuigenis over dit onderwerp zullen hebben naar de christen-Arabieren dan de Joden, en dat daar ook voor ons echt een rol is? Misschien ook wel mede waarom je het boek hebt geschreven? Ja. Ik denk wel, omdat wij natuurlijk in principe een partij zijn die buiten dit conflict staat. Maar we kiezen wel. In welke? We kiezen wel bijvoorbeeld voor de landkeuze. Ja, dat klopt. Die zo gevoelig ligt. Ja, klopt. Daar heb je gelijk in. Maar als je kunt accepteren dat God het zo bedoeld heeft. En dat ook gelovigen uit de heidenen een plek mogen krijgen binnen de Messiaanse Joden, dan speelt dat waarschijnlijk minder een rol. Maar dat is voor de Palestijnen heel moeilijk om dat te accepteren. Oké. Okay. Ja. Ik wil een nieuwe vraag gaan stellen aan je, maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Forever, a painted portrait of unity. Ja, het nummer heet EGAT. De groep heet EGAT. Het is Engelstalig, Spaanstalig. En je hoort ook heel duidelijk een beetje de Zuid-Amerikaanse invloeden. Maar het past wel heel mooi bij het onderwerp. Eenheid. Ja. Gelovigen en de gelovigen uit de volkeren. De Joden en de niet-Jood. Daar hadden we het over. Je hebt verteld uit de praktijk over het voorbeeld hoe belangrijk het is dat er verzoening komt. En nou is mijn vraag eigenlijk nog voordat we ook even naar de inhoud gaan kijken. Hoe denk jij dat we die verzoening kunnen bereiken? Heb je daar een praktisch voorbeeld mee of denk je nou onderwijs? In de eerste plaats denk ik dat het belangrijk is dat christenen in het algemeen ervan overtuigd worden dat die eenheid er moet komen. Want in mijn perceptie zal Christus niet terugkeren tenzij zijn lichaam één is. In het hoge priesterlijk gebed zie je ook in het Nieuwe Testament dat Jezus steeds bidt: Vader, dat ze één mogen zijn zoals wij één zijn. En dat heeft ook te maken met de terugkeer van de Joden uit de diaspora. En dan soms hoor ik mensen willen zeggen: ja, maar het Israël zoals we dat nu heden ten dagen zien, dat kan niet het Bijbelse Israël zijn. Dan moet ik de mensen toch wijzen op sommige teksten waar je heel duidelijk ziet dat het niet gelovige Joden altijd zijn die terugkeren naar Israël. Ik denk bijvoorbeeld: laat dat volk voorwaarts komen dat blind is en doof. Dat betekent, ze zien niet wat God doet, ze begrijpen het ook niet, maar ze voelen zich wel geroepen om terug te komen. En dan zegt God ook in het Oude Testament vooral: ik zal ze met rein water wassen. Dus dat betekent, de mens heeft zelf die is onvermogend om zichzelf te reinigen zoals God het zou willen hebben. En daarom gaat God ingrijpen, maar dat gaat hij doen bij die mensen die in geloof zijn teruggekeerd naar Israël. En dan het belangrijkste, zo gauw ze teruggekeerd zijn en ze tot geloof komen, want ze zullen zien de handen die ze doorboord hebben, dat, en wat zei Jezus in de laatste verse van Matthäus 23, gij zult mij niet meer zien totdat gij zegt gezegend hebt. Baruch haba, beshem Adonai. Dus ze moeten tot dat besef komen. En als dat het geval is, dan kan de Messias terugkeren als koning van Israël. En dus dat stukje kennis van zonder hun terugkeer en hun herstel, wat God hun beloofd heeft. Want er zijn twee verbonden in het Oude Testament. Hè? Het is het verbond van Abraham, genade. En het is het verbond van de wet. Over het algemeen past God het verbond van de wet van Mozes vaak toe, maar daar zijn de Joden niet alleen afhankelijk. Op een gegeven moment zegt God: nu is het genoeg, nu ga ik ingrijpen, ondanks het feit dat jullie nog steeds een zondig volk zijn, zoals alle andere volken in de wereld, ga ik nu vanuit mijn genade opereren. En dat is het moment waarbij Israël dus tot herstel komt. Dus de vraag is: ben je bereid om mee te helpen aan dat herstel, zoals God dat heeft beloofd? Opdat wij dan mogen uitzien naar de komst van de Messias. En ik hoop dat met dit boekje de mensen daar wat meer kennis over krijgen. En vanuit die kennis ook gemotiveerd worden. Ook gezien de geschiedenis die de kerk heeft gehad. Van daaruit gemotiveerd worden om daar actief iets mee te gaan doen. Ja. In plaats van Israël te boycotten en stil te houden. Het juist bespreekbaar te maken. Heel goed. Ik ben heel blij met je boek. Ik heb toch nog een vraag. Ik zie als ik hem opsla, de laatste pagina is 180 pagina's. Ja. En dan denk ik, Albert, je bent nu begonnen aan dit boek. Is er helemaal geen boek geweest hierover? Wat maakt dit boek zo uniek ten aanzien van andere boeken? Ik neem aan dat met jouw studie dat je ook andere boeken hebt opgeslagen. Ja, sommige. Maar ik werd vooral aangesproken door dat vers Efeze 2. Omdat ik heel duidelijk zie, en dat is ernstig om te zeggen, maar als Paulus op een gegeven moment zegt dat Christus een scheidingsmuur heeft weggenomen, en als we dan de ontwikkeling van de christenheid zien met de kerk van Rome, dan denk ik van ja, maar precies het tegenovergestelde is gebeurd. En met mijn boek hoop ik dus mensen te bereiken om te kijken, om te laten zien van zo had God het niet bedoeld. Wij moeten dit erkennen, dat moeten we belijden. En we moeten de toenadering tot het Joodse volk moeten wij actief gaan zoeken. Want het gebeurt niet vanzelf. Nee. Ja. Als je nu kijkt naar de inhoud van het boek. Je hebt een bewuste keuze gemaakt. Zijn het één delen, twee delen? Hoe heb je het voor jezelf ingedeeld? Ja, het eerste gedeelte is, dat begint van, en dan heb je de zondvloed gehad. En hoe is God tot de keuze gekomen om zijn Joodse volk uit te kiezen? Want dat is een thema door de hele Bijbel heen. Er is altijd een overblijfsel. Noach was het overblijfsel van de zondvloed. En God gaat altijd weer opnieuw beginnen om uiteindelijk dat doel te bereiken wat hij voor ogen had. Dus dan probeer ik met de opkomst van het judaïsme, probeer ik uit te leggen. Joodse godsdienst. Ja, ja, en daaruit is het de christenheid voorgekomen. Ja, en dan wordt er een belangrijk deel, hoeveel zijn het er? 70 bladzijden worden besteed aan de verschillen tussen het judaïsme en het christendom. Ja, en dan komen we op een gegeven moment natuurlijk bij het punt van, maar hoe heeft Christus nou die muur van vijandschap afgebroken? Wat weten we daarvan? Wat zegt de Bijbel daarover? En het is belangrijk om dat natuurlijk ook te weten. Ja. Ga je ook in op bijvoorbeeld het nieuwe begrip, wat natuurlijk momenteel actueel is, het messiaans judaïsme? Nee, niet zozeer. Niet zozeer? Nee. Oh, okay. Ik haal de messiaanse joden wel in het algemeen aan. Dus ook op een gegeven moment maak ik een evaluatie. Hoe ver zijn we nu tegenwoordig? Daar spreek ik wel over. Nee. Maar dan ga je heel bewust, ga je ook, leg je uit. Je schrijvers, je hebt geschreven voor een lezersgroep ook, die geen kennis heeft over Israël en over de achtergronden daarvan. Ja. Is dat ook echt de bril geweest waarop je hebt geschreven? Ja, en dat met name omdat, en dat merk ik specifiek bij christen-Arabieren, maar bij christenen in het algemeen ook, dat wij vrij goed op de hoogte zijn van het Nieuwe Testament. Terwijl het Nieuwe Testament is maar, als ik dan even kijk waar dat bij Cornelius de scheidslijn ligt, alles daarvoor ging over Israël. En na Cornelius komen plotseling de gelovigen uit de heidenen in beeld. Ja, 88% van de Bijbel gaat over het volk Israël. Want ook toen Jezus op aarde was, ging het nog steeds over de verloren schapen. Jezus kwam voor de verloren schapen van Israël. En pas in het ene laatste vers van Matteüs 28, dan zegt hij plotseling, als het ziet dat hij het met zijn volk niet kan bereiken, dan wordt het evangelie wordt opengesteld aan de rest van de wereld. Ja. Wat heeft jou zelf tijdens het schrijven, als ik kijk naar de inhoud, wat heeft jou zelf heel erg geraakt? Wat is voor jou een grote openbaring geworden? Nou, dat is toch wel Zei dat toen ik me ging schrijven, heb ik me niet gerealiseerd dat ineens een openbaring werd voor mij. Dat was vooral het eerste deel, waarbij ik constateerde op basis van de teksten die ik lees, dat God en Jezus een andere relatie hebben dan met het volk Israël dan wij als christenen hebben. En dat vond ik behoorlijk ernstig. Ik voel me daarin niet tekort gedaan. In de zin dat ik blij ben dat God de Joden heeft uitgekozen als voorbeeld. En dat wij ons daarbij mogen voegen. Maar dat was voor mij een behoorlijke openbaring. Ik wist niet dat het zo ernstig was als door de manier waarop ik het boek geschreven heb, dat mocht ontdekken. Noem eens heel praktisch een voorbeeld van een tekst of zo waarvan je echt schrok. Of overval ik je nu ineens? Ja, met alles overvalt me een beetje. Ja. Ik heb al genoemd dat verbond. Hè? Dat God een verbond heeft gesloten. Dus er is veel meer direct contact en intimiteit tussen Yahweh, de God van Israël, met zijn eigen volk. En ik vraag me wel eens af of wij als gelovigen uit de heiden, natuurlijk wel met Jezus Christus en de Heilige Geest, maar niet zo intens met God de Vader beleven. En dat vind ik ook het mooie daaraan. Ik zie zowel voor gelovigen uit de heidenen als voor het Joodse volk dat als wij samen gaan verder, dat beide partijen daar baat bij zullen hebben. Omdat ik wil natuurlijk niet hoogmoedig overkomen, maar dat ik denk dat wij als gelovigen uit de heiden en de Messiaanse Joden, de orthodoxe Joden bijvoorbeeld, veel meer kunnen laten zien de werking van de Heilige Geest. Terwijl als je kijkt naar de kennis, met name dan natuurlijk over het Oude Testament, daar liggen zoveel pareltjes. Maar ja, dat zijn verhalen die wij van de rabbijnen, de orthodoxie, zullen moeten horen. Want wij kunnen het nooit begrijpen zoals zij het destijds begrepen hebben. Ja. En daarin zie ik dus ook in die zin, willen wij geestelijk verder groeien. Daar ligt nog een heel stuk ontwikkeling. En daarbij zullen we ook alleen maar enthousiaster worden over de deelname van de andere partij. Ja. Je gaat in het tweede gedeelte van het boek, ga je dus in over zaken zoals het afbreken van die muur door Jezus. De besnijdenis van het hart, de edele olijfboom, waren kinderen van Abraham. In verband met de tijd wil ik daar eigenlijk nu niet op ingaan, ook niet een stukje kerkgeschiedenis. Wel schrijf je ook bijvoorbeeld, er zijn nog steeds resten van vervangingstheologie nog aanwezig. Israël hekelt punt in kerken. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik denk dan gelijk aan twee situaties wat mij in mijn eigen kerk etelijke keer is overkomen. Die ene tekst van ik zal in uw lot een keer brengen dat er voorspoed zal zijn. En die tekst wordt dan gebruikt om christenen in te zegenen, om christenen te bemoedigen. Op zich heb ik daar geen moeite mee. Maar als je dan wel weet dat ik 6 jaar moest vechten om te mogen bidden voor Israël, dan denk ik, dit is buiten alle proportie. Dus daarmee wil ik zeggen van, ik vind het prima dat wij die zegeningen tot ons zijn. Maar hij was maar bestemd niet, in eerste instantie precies, voor Israël. Maar niet ten koste van Israël. Nee. Er is ook een tekst die staat ergens, ik dacht Jeremia of Jesaja 49, daar staat uw naam is geschreven in de palm van mijn hand. En ik vond het opvallend dat degene die sprak precies daar begon, waardoor je niet meer kon afleiden wie wordt hier nou bedoeld. Zijn dat de gelovigen uit de heidenen of de joden? En als je dan daarvoor en daarna leest, dan blijkt het in beide gevallen dat het specifiek om het volk Israël gaat. Nou, dat vind ik een stukje vervangingstheologie. Dan plaats je jezelf op een positie die ik denk die je niet kunt waarmaken. Als je een hele supporter bent van Israël, dan denk ik, dan is het een heel ander verhaal. Maar dan moet je het wel voor de eerlijkheid moet je het wel in de context plaatsen. Ja, ja. Nou, dat gebeurt nog volop. Ik heb daar ook zat voorbeelden van. Dat ben ik helemaal met je eens. Interessant is ook wat je schrijft over de positie van de vreemdeling in Bijbels Israël. Ik heb natuurlijk onlangs de Godvrezende gedaan op de radio, een hele Bijbelstudie. Wat in mijn beleving heel belangrijk is, dat je dat ook op papier hebt gezet, omdat dat toch wel, die kennis is er totaal niet. Zelfs niet in Israël kringen, heb ik de indruk. Wat heb je daar veel tijd aan besteed? Juist omdat ik, als ik weer even denk aan dat christen-Arabisch echtpaar, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog 1948 en natuurlijk ook het jaar daarna, zijn zij een aantal woningen zijn ze kwijtgeraakt. En iedere keer als wij door Haifa rijden, dan worden we daar iedere keer aan herinnerd. Daar stond het huis van mijn oom of mijn tante. En dan wordt dat gedaan in de zin van, dat is ons aangedaan. Aan de andere kant heeft dit echtpaar heeft zo'n bijzondere bediening in Israël. Ze worden zo gezegend, niet alleen financieel, maar ook de uitwerking van hun ministry. Dat ik denk van, kun je niet zien dat vanwege het feit dat je christen-Arabier bent, dat God jou zegent vanwege jouw toewijding en ambitie, en dat je daar enorm in gezegend wordt, maar dan altijd blijft dat vervelende, dat die huizen kwijt zijn geraakt. Ja, daar hebben ze het nog steeds over. Dus mijn advies zou zijn, kijk naar wat je hebt, hoe God je gezegend heeft in de positie die je nu bekleedt in de maatschappij, en wat je daar voor God kunt betekenen, in plaats van iedere keer weer te herinneren aan dat wat ze verloren zijn. Dat vind ik dan een beetje jammer. Weten de Messiaanse Joden bijvoorbeeld die pijn? Ja, die snappen dat wel. En zijn ze ook vergeving gaan vragen? Op basis van Matthäus 5 natuurlijk, als je weet dat een ander wat tegen je hebt. Ja. Dat, ik weet niet of iedereen dat gedaan heeft, maar dat is bekend. En er zijn geregeld, ik wil het niet met conferenties noemen, maar dat groepje die er nog echt aan werkt, dat groepje wordt steeds kleiner. Maar je ziet binnen dat groepje wel een toenadering vanwege het gesprek wat ze iedere keer met elkaar hebben, dat ze zich beter in kunnen leven in de situatie van de ander, waarom die zo denkt, maar ook waarom die zo voelt. Ja. Nou, dat is wel heel bijzonder, want dat heeft natuurlijk alles te maken ook met verzoening. Ja. En het boek waar je over schrijft. Jaloezie. Is dat ook een onderwerp wat heel erg terugkomt? Je noemde het zelf al, wij hebben toch een andere relatie met de God van Israël dan de Joden dat hebben. Die hebben toch een andere plek. Is dat heel sterk, vind je dat? Bij wie? Bij bijvoorbeeld bij de heidenen, de gelovigen uit de volkeren. Nee, die hebben dat helemaal niet. Je bedoelt dat... Nou, dat wij wat jaloers zouden zijn op de situatie van Israël. Ik vraag me wel eens af, omdat je toch een trend ziet van mensen die Joods willen worden. En dan vraag ik, wat is de reden daarvan? Omdat je dan een bevoorrechtere positie hebt of zo. Ik weet niet of dat zo is, maar dat vraag ik me wel eens af. Nee, ik denk dat je in het algemeen kan zeggen dat het andersom is. Dat binnen de kerken in het algemeen heb ik het idee dat Joden jaloers op ons zouden moeten zijn. Maar dat clubje waarbij God zichzelf... waarbij God openbaringen heeft gegeven om de Joden en de Joden te kunnen begrijpen. Dat er dus en mensen die daar warm voor lopen, dat die zeggen van ik zou veel eerder bij het Joodse volk gerekend willen worden. Ja. En dat vinden ze heel interessant, omdat ze natuurlijk in hun geestelijke groei daar ook in verder komen. Ja. Ja. Je schrijft in je boek ook een hoofdstuk over de maagden, de 10 wijzen, de 5 wijzen en de 5 dwazen, de 10 maagden. Daarin schrijf je nogal hard over mogelijk 50% van de kerk en de andere ook 50%. Ja, heel ernstig. Kun je wat vertellen daarover aan de luisteraars, wat je daarmee bedoelt? Want ik heb al zoveel predikingen daarover gehoord, dat ik dit er ook wel heel interessant vind, wat jij daarover schrijft. Nou, als je het bijzondere vind ik dat dat hele verhaal van die maagden, dat komt na Matteüs 24. Waar gaat Matteüs 24 over? Dat is de eindtijd. De wederkomst van Christus en alles wat daar gebeurt. Dan krijg je gelijk de versen daarna, komt Jezus met deze gelijkenis van de tien maagden. En wat mij, dat viel me op een gegeven moment op, dat ze allemaal wachten op de bruidegom. Nou, binnen kerkelijke kringen, wie is de bruidegom? Dat is natuurlijk Jezus Christus. Wij verwachten allemaal Jezus Christus. En dat je dan ziet dat uiteindelijk de 5 dwaze maagden, door omstandigheden, waar ze natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn, dat Jezus op een gegeven moment zegt, en dat is heel ernstig, dat hij zegt, ik ken u niet eens. En het bijzondere is dat ik precies datzelfde zie terugkomen. Ik ben nu bezig met het boek Rut, bij Orpa en Rut. Orpa betekent met de nek aangekeken. Rut betekent geliefde. Iemand die meeleeft. En daar zie je precies hetzelfde. Ze zijn alle drie op weg naar Israël. En wat ik eigenlijk deze week pas heb ontdekt, het is niet zo dat Orpa alleen Naomi de rug heeft toegekeerd, maar ook haar landgenoot Rut. Moet je even voorstellen. Waarschijnlijk vroeger, toen het gezin van Elimelech nog niet in de picture was, ja, dat Orpa en Rut waarschijnlijk de god Chemos van Moab samen aanbaden. Ze zijn landgenoten. En dat als op weg naar Israël komt er dus een splitsing. De een die gaat zo ver dat ze zegt, uw volk is mijn volk, uw god is mijn god. En Orpa die keert zich 180 graden om en die gaat terug naar haar eigen volk en naar haar eigen God. En dan denk ik van, hoe moeten we dit uitleggen? Dit is natuurlijk verschrikkelijk als dit gebeurt. Want we praten over dezelfde groep, het zijn niet-Joden, dezelfde groep. En dan blijkt dus dat daar zo'n grote splitsing ontstaat. Dat is dramatisch. Ja, je leest natuurlijk later ook over de bokken en de schapen, over de precies naties. Hetzelfde verhaal. Waar natuurlijk hetzelfde geldt. Hoe ga je om met mijn volk Israël? Ja. Ik vind het. Ik heb het nog nooit in die zin zo gehoord, de uitleg. Ik vind het toch wel treurig wat er natuurlijk staat, dat er 50% is. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer heel positief. Want mijn idee was dat er nog maar een heel klein groepje in de kerk is die achter Israël staat. Dus ik dacht, als het 50% is, dan valt me dat weer mee. Maar dat is de Westerse kerk die zo zich tegen Israël keert over het algemeen. Of zie je dat? Ja, zo heb ik het nog niet verwoord. Ik denk wel dat ik het in principe met je eens ben. Maar dat zou dus betekenen dat er een scheiding binnen de kerk gaat komen op basis van Israël. Ik geloof dat absoluut. Ik geloof dat de kerken die zich keren tegen Israël of aan de vervangingstheologie houden, dat die geen levensvatbaarheid meer zullen hebben in de komende tijd. Denk jij daar ook zo over? Ik vind het heel moeilijk om dat uit te spreken. Als ik naar deze teksten kijk, dan krijg ik wel die indruk. Maar het is wel mijn hartewens dat iedereen... Jack, dat iedereen mag ontdekken wat wij ontdekt hebben. Absoluut. En dat ze alsnog tot inkeer komen en meewerken aan het plan, aan het herstel wat God voor ogen heeft met zijn volk Israël. Ja, maar ik geloof inderdaad wel dat als je nu niet een keus maakt, of als je je niet bekeert van je anti-Israël houding, dan zullen die kerken uiteindelijk allemaal afsterven. En er is natuurlijk veel meer zie je dan gebeuren, ook over de persoon van Jezus, over het kruis, over de opstanding. Maar ik vind het wel een heel ernstig woord en ik had het nog nooit zo gezien. Een vraagje over de vervangingstheologie bijvoorbeeld. Ben je die wel eens tegengekomen in de Messiaanse beweging? Ik heb namelijk wel eens gehoord van een Messiaanse voorganger die zei dat de vervangingstheologie ook voorkomt in de Messiaanse beweging. En leg eens uit. En dat bedoelen ze dus, dat er een bepaalde christelijke visie is. Wij zijn nu het volk Gods. Het gaat nu niet meer om Israël, maar het gaat eigenlijk om de christenen, om de mensen die God aanbidden. En, daarmee wordt dan bedoeld de Messias blijende Joden? Nee, daar wordt mee bedoeld. Dus dat zijn de christenen in het algemeen. En dat de Joden geen aparte rol hebben, zoals jij al zegt in het begin. Dat is mijn grootste, tenminste een van mijn grotere openbaringen geweest. Ben je dat niet tegengekomen? Nee, ik ben er namelijk mee geconfronteerd. Ik ken ze niet, maar een van de voorgangers zei tegen mij dat schokkend was hoe groot dat percentage in Israël was. Mm-hmm. Daar praat ik over een paar jaar geleden dat hij dit tegen mij zei. Mm-hmm. Maar dat ken jij niet. Nee, ik weet wel dat binnen de Messiaanse beweging in Israël, dat er soms verschillend over de status van Jezus wordt gesproken. Ja. Het verschil tussen mens zijn, uitsluitend mens, of uitsluitend God, of een combinatie van die beiden. Want dat is wat de Bijbel spreekt. Hij was zowel mens als de Zoon van God. En dat beschrijf je ook in het boek? Nee, dat beschrijf ik niet in het boek. Dat is niet mijn focus in dit geval. Heb je nu in verband met de tijd, want we gaan zo hard, heb jij nog het gevoel van, nou, ik heb eigenlijk als ik het boek opnieuw zou schrijven, dan zou ik toch nog een klein gedeelte van dat of dat toevoegen. Heb je dat nog? Of zeg je nee, dit is goed zo? Dat is eigenlijk al gebeurd. Want de eerste 100 boeken die verkocht zijn, ik kreeg toen reacties van een aantal mensen. En dat heeft ertoe geleid dat ik een deel van de tekst heb aangepast. Maar ook hier en daar aanvullingen heb gedaan. En dat is de reden dat het boek van 100... Voordat ik je boek kon gelezen, kreeg ik van jou al je nieuwe exemplaar. Precies. Gaf je de oude boek. Dus toen is het van 160 bladzijden naar 180 verschoven. Ja. Nou, ik ben erg blij met het boek. Ik hoop en ik wens ook echt dat er iets heel bijzonders mee gaat gebeuren. Dat het tot zegen zal zijn en dat we getuigenissen over een tijdje zullen horen hoe dit boek bijgedragen heeft aan de muur die er is. En dat we horen dat de muur die er was. Je bent nu ook bezig. Er zijn nog zoveel dingen, Albert, die we willen bespreken, maar de tijd dringt. Je bent ook, al zei je, bezig met een nieuw boek. Ja, ik ben sinds januari begonnen met met het boek Rut. En de titel, dat is wel leuk om dat even mee te geven, om daarover na te denken. De titel van het boek wordt Naomi en Rut. Het verhaal van onze tijd. En dan ga jij mij natuurlijk vragen, hoe bedoel je onze tijd? Was ik niet van plan, nee, een grapje. Nee, maar... ja, nee, dat vind ik heel interessant. Ja. Mijn stelling is namelijk dat die situatie in het boek Rut zich nog nooit eerder in de geschiedenis heeft voorgedaan. Als je dit voor de eerste keer hoort, dan denk je van, dat bestaat niet. Het boek is geschreven ongeveer 3000 jaar geleden. Maar wat zijn de hoofdfiguren? Dat is Naomi, de Jood die terugkeert, en Rut, de gelovige uit de heiden. In de geschiedenis is het nog niet eerder voorgekomen dat de Joden massaal terugkeren, terwijl er tegelijkertijd een hele groep gelovigen uit de heidenen zijn die op een of andere manier met die terugkeer van de Joden te maken hebben. Vandaar de titel Naomi en Rut, het verhaal van onze tijd. En daar zit enorm veel in. Om van te smullen. Nou, ik zie er naar uit. Wanneer denk je dat het boek te koop is? Ik denk in het voorjaar. En weer in het Engels? Nee, dat wordt deze keer in het Nederlands. Omdat er het onderwerp Naomi en Rutte is ettelijke keren over geschreven. En dat was ook de vraag van waarom nou The Wall of Hostility in het Engels. Maar ik vind dat ook mij in deze situatie specifiek op het Nederlandse bevolking wil richten. Nou, ik moet zeggen dat dit boek is zeker een aanrader voor mensen die Engels lezen. U kunt het bestellen. Doe dat dan maar eventjes via reactie@radioisrael.nl. Dan breng ik u in contact met Albert. Die kan regelen dat u het boek krijgt. Wat is de kosten van het boek? €11,95. Nou, dat is ook niet het allermeeste. Dus het is een mooi boek. Ik moet zeggen, het leest ook heel makkelijk. Ik vind de lettertype een heel prettig lettertype. De blaadjes zijn ook niet zo eng dun. Zijn gewoon. Dus het is een boek wat je echt makkelijk leest. Soms heb je wel eens boeken in je handen, dan benauwt het je als je alle teksten op je af ziet komen van de pagina's. En dit leest echt heerlijk. Een heel mooi boek. Ik vind het heel bijzonder. We hebben veel te weinig besproken van de inhoud. Maar het moet ook een beetje interessant blijven om te lezen. Het leuke vind ik nog even te zeggen, Jack, dat als de mensen het via mij bestellen, dat geeft mij iets meer financiële ruimte. Want in Israël deel ik in heel veel gevallen deel ik het boek gratis uit aan juist die figuren die werken op het gebied van verzoening tussen de ene kant de christen-Arabieren en de Messiaanse Joden. En die geef ik het dan gewoon om het te bestuderen en er iets mee te doen. Dus ze kunnen zelfs nog een gift overmaken zodat jij het weg kan geven. Dat is ook mogelijk, maar als zij het boek via mij bestellen, dan wordt het geregeld. Okay. Ik moet nu gaan afsluiten vanwege de tijd. We hebben 2 uur met elkaar gesproken. Ik vond het echt een verademing. Dank je wel voor je komst naar de studio. En God zegen, ook met je nieuwe boek. Dank je wel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.